الأجزاء: نصف، un demi، ثلث، un tiers، ربع، un quart، خمس، un cinquième، ثلاثة أرباع، trois quarts، تسع، un neuvième، عشر، un dixième.